کہتے ہیں کہ شاہجہاں کے پاس شاہجہاں بادشاہ کے پاس ایک قاضی تھا بہت ہوشیار. شاہجہاں نے اس کو مرغیوں کے اوپر مقرر کیا کہ ہماری مرغیوں کی خالی حقیقت کو پالو. مرغیاں ضروری ہے